podwyżki cenowe. Na przykład srebrna kuchnia Amika z termoobiegiem za 899, taniej o 300 zł. Automatyczny ekspres ciśnieniowy Siemens za 2399, taniej o 400 zł. Rabaty nawet do 50% i dodatkowo 0 raty aż do 50 rat. RRSO 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 17 maja. Minęła 10. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Prawie 7,5 tysiąca osób wyzdrowiało z COVID-19, informuje Ministerstwo Zdrowia. Artykuł prezydenta Andrzeja Dudy o Janie Pawle II dziś na pierwszej stronie rzymskiego dziennika Il Messaggero. Policja podała bilans wczorajszego protestu w centrum Warszawy. Zatrzymano ponad 380 osób. Będą wnioski do sądu. 7451 osób wyzdrowiało po chorobie wywołanej koronawirusem. To najnowsze dane z Ministerstwa Zdrowia. W szpitalach jest prawie 2,5 tysiąca chorych. Wczoraj wieczorem resort informował, że testy potwierdziły łącznie 18 257 przypadków koronawirusa. 915 osób zmarło. Rozpoczyna się kolejny etap znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem. Od dziś więcej wiernych może wziąć udział w mszach i nabożeństwach. Luzowanie rygorów w ramach trzeciej fazy odmrażania gospodarki daje możliwości dla wiernych, mówił premier Mateusz Morawiecki. Kościoły cały czas są bardzo dalekie od wypełnienia, tak jak to było wcześniej przed pandemią. Dlatego też zdecydowano się na podniesienie liczby osób, które mogą się gromadzić na nabożeństwach i mszach. Do dziś była to jedna osoba na 15 metrów kwadratowych, a teraz... Chcemy, żeby to było jedna osoba na 10 metrów w całej powierzchni kościoła, całej powierzchni kaplicy, w której odbywa się dane nabożeństwo. Oznacza to, że na przykład do Katedry Mariackiej w Krakowie może w jednym czasie wejść 500 osób. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Od jutra otwarte już będą zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, a także restauracje i kawiarnie. Papież Wolności i Solidarności, tak o świętym Janie Pawle II w przeddzień jego setnych urodzin, pisze prezydent Andrzej Duda na łamach rzymskiego dziennika Il Messaggero. Tekst Wojtyła, papież wolności, który ożywił Europę, znajduje się na pierwszej stronie wydania. Polski prezydent napisał, że święty Jan Paweł II był jedną z największych postaci XX wieku, budowniczym mostów, którego myśl jest nadal aktualna. Podkreślił, że Karol Wojtyła był świadkiem zbrodni dwóch totalitaryzmów, najpierw nazizmu, a potem komunizmu. Gdy został papieżem, powiedział, że przybywa z daleka, ale dawna stolica Polski, Kraków, leży bliżej Rzymu niż Madryt, Paryż czy Dublin. W ten sposób, pisze Andrzej Duda, Jan Paweł II chciał zwrócić uwagę na swoją ojczyznę uwięzioną za żelazną kurtyną. Polski prezydent podkreślił, że Europa od tysiąca lat czerpie z dorobku polskich uczonych, artystów i świętych. Przypomniał ogromną rolę pierwszej wizyty Jana Pawła II w Polsce w powstaniu wielomilionowego ruchu Solidarność. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Msze, koncerty, ale również biegi. Polacy na różne sposoby włączają się w świętowanie setnych urodzin Jana Pawła II. Bieg charytatywny pod hasłem Życie na 100 organizuje Radomskie Duszpasterstwo Akademickie i Stowarzyszenie Biegiem Radom. Start w południe. Biec można w domu, w ogródku albo w lesie, a na pokonanie 10 kilometrów uczestnicy mają 3 tygodnie. Najważniejsze są idea projektu i jego cel, tłumaczy ksiądz Mariusz Wilk z Duszpasterstwa Akademickiego. Wymyśliliśmy taki projekt, który się nazywa Życie na 100, czyli Życie na 100%. Tak chcemy przeżywać życie. I te słowa dzisiaj, kiedy nie możemy przeżywać swojego życia tak, jakbyśmy chcieli, nabierają zupełnie innego kształtu. To przeżywanie każdego dnia najlepiej, jak potrafimy, jest potrzebne i powinno być bardzo, bardzo pozytywne. Cały dochód z opłat wpisowych zostanie przeznaczony na wsparcie pensjonariuszy Radomskiego Domu Pomocy Społecznej, którymi opiekują się siostry zakonne. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Ponad 380 osób zatrzymanych, 150 ukaranych mandatami. To bilans wczorajszego protestu w centrum Warszawy. Do sądów trafi ponad 220 wniosków o kary, a do sanepidu notatki o łamaniu obostrzeń antywirusowych, mówi rzecznik Stołecznej Komendy Policji Sylwester Marczak. Dodaje, że wśród zatrzymanych są osoby, które wcześniej łamały prawo.

niecodzienny weekend limitowanych okazji. Super produkty w wyjątkowych cenach. Na przykład odkurzacz automatyczny iRobot Roomba 976. Sterowanie smartfonem za 1799. Taniej o 300 zł. Nie czekaj. Liczba produktów ograniczona. Łap okazję na euro.com.pl. Masz czas tylko do jutra. Żegnamy reklamy. 10 minut po 10. Zostań w domu z Trójką. A w Trójce dzisiaj? Dzisiaj w Trójce. Po godzinie 12 spotkanie z Katarzyną Borowiecką. Będzie między innymi Kocham Pana Panie Sułku. Będzie rozmowa z Łukaszem Muszyńskim o filmie Prawda, a także z Marleną Gabryszewską o filmach w sieci. Po 15 wraca Marcin Kydryński. Po 17 trzecia strona medalu. Po 19 raz, dwa, trzy w naszym koncercie trójkowym retransmisja koncertu z 16 grudnia 2012 roku. Będzie również scena teatralna Trójki, czyli przed sklepem jubilera. No i będzie po 21 Minimax, czyli spotkanie z Leszkiem Adamczykiem. Dam ci swój los, dam ci swój los. Jesse Ware, stay at home with Radio Trójka. No i słusznie, proszę zostać w domu, bo państwo nie muszą w tej chwili się męczyć, prawda? No ale spróbujemy za chwilę połączyć się z Maćkiem Juszkiewiczem z grupy No Limits i pogadamy troszkę o tym, co się dzieje, o reedycji płyty. Education to grupa No Limits u nas w Trójce. No, przenosimy się nad, jak to ładnie powiedział Maciej przed chwileczką, nad Zatokę, nie nad morze. No jest pewna różnica. Jest może niedostrzegalna, jak przyjeżdża się na wakacje, ale jak mieszkasz przez cały rok w Trójmieście, no to jednak Zatoka jest dużo bardziej łagodna, ma trochę inny kolor morza. Jest taka, powiedziałbym, spokojniejsza, mniej dynamiczna, otwarte morze, no to jest żywioł. Najwięcej alg jest w morzu. Może w Zatoce, chciałem powiedzieć, nie w morzu. Jest i są większe muszle, wiesz, nad morzem otwartym niż w Zatoce, także. No i meduzy. Meduzy tak, no, ale meduzy to wówczas jakieś są upały. Na razie raczej chyba prognozy pogody nie wskazują na taką sytuację. Raczej, o ile czytałem, na Pomorzu deszczowo, i tak średnia temperatura, taka 14-15 stopni. Ale z tego, co wiemy wszyscy, to w tym roku czeka was zatrzęsienie turystów, dlatego że za granicę raczej nie wyjedziemy, więc wszyscy będą jechać nad polską Zatokę, nad polskie morze. No, tak podejrzewam, że tak będzie i że Trójmiasto przywita z radością wszystkich turystów z całej Polski. Ze Śląska, i z Polski Centralnej, i z Wielkopolski. Zatruć jak Ślązaka jodem, tak? No ja myślę, że to wiesz, akurat między Śląskiem a Pomorzem jest jakaś taka duża nić porozumienia. Zespół No Limits był takim zespołem, który właściwie chyba był pierwszy grany w europejskiej MTV. Tak, bo to była wówczas chyba nadawana z Londynu MTV, tam wówczas było kilku takich prezenterów, jak między innymi Paul King, tak, i jeszcze kilka... Taki wokalista osób. Paul King przy okazji również. Wokalista również, dokładnie. Muszę wrócić do jego jakichś nagrań i posłuchać, natomiast ja jego miałem okazję poznać na scenie w czasie festiwalu Sopockiego. Bardzo, bardzo miły człowiek zresztą prywatnie. Ta wasza pierwsza płyta, No Movie Soundtrack, to właściwie już historia, ale historia, którą pisano od nowa. No powiem szczerze, że tak właściwie historia zatoczyła wielkie koło. Płyta No Movie Soundtrack to był album, który ukazał się w Polsce w 1991 roku. My nagrywaliśmy go rok później, więc ja tak liczę, że to 30 lat temu. Czas szybko popłynął i w zasadzie nawet się nie obejrzałem, a już z młodego chłopaka z włosami stałem się już mężczyzną średniego wieku bez włosów. Natomiast, a ja mam włosy. No widzisz. No i blody nawet mam. Ach, to wiesz, to widocznie w Warszawie, w Mazowieckim to jakoś inaczej rośnie. Natomiast u nas jakoś tak widocznie od tego wiatru, wiesz, i od tej bryzy, to nam jakoś wszystko szybciej wychodzi. O, wyrywa. Tak bym powiedział. W każdym razie wiatr, jesienny wiatr zmienia charakterystykę naszych włosów. 30 lat minęło i faktycznie to była pierwsza On The River, to był pierwszy teledysk, który był prezentowany w brytyjskiej stacji MTV. Muszę dodać, że zresztą mieliśmy takich jeszcze kilka epizodów związanych z No Limits i z Wielką Brytanią, bo później też był Super Channel, bodajże taki kanał telewizyjny, w którym byliśmy prezentowani, jak i What Is Freedom było prezentowane na antenie BBC Six Music w audycji Craiga Charlesa, Soul and Funky Show. Jako 20 lat później, oczywiście podkreślam, jako świeży powiew funky z Polski, z Nadbałtyku. Także tych epizodów brytyjskich troszkę było w naszej karierze, a przyznam się szczerze, że No Limits przede wszystkim to taka grupa przyjaciół, grupa ludzi, którzy się bardzo ze sobą lubią, którzy znajdują dużo przyjemności i spędzają ze sobą razem czas, grając. A płyta sama pojawiła się po tych 30 latach właściwie w nieoczekiwany sposób. Przyszedł do nas, do mnie po jednym z koncertów, który grałem, pewien człowiek, Jacek Chmielewski, który powiedział mi, że jest właśnie fanem i w zasadzie, że bardzo lubi tą pierwszą płytę i że bardzo chciałby, żeby ta płyta pojawiła się ponownie po latach na winylu i na CD. Ja patrzyłem na tą jego opowieść z takim lekkim przymrużeniem oka i ucha, ponieważ wiele osób spotkałem w życiu, które różne rzeczy deklarowały, opowiadały i tak dalej, a później się okazywało to, że nie miało to nic wspólnego z rzeczywistością. Natomiast w tym przypadku akurat tak się stało, że dosłownie tydzień, dwa tygodnie później odezwał się do mnie i Jacek, i wytwórnia Gut Records i zaproponowali wydanie takiego kolekcjonerskiego, jak gdyby skierowanego do kolekcjonerów wydawnictwa, CD, na którym dwupłytowe CD, na którym są też materiały archiwalne No Limits z naszych koncertów, teledyski stare i tak dalej. A oprócz tego na płycie winylowej pojawi się po raz pierwszy On The River, bo On The River to był nasz taki najbardziej rozpoznawalny w zasadzie obok Summer Love z pierwszej płyty utwór, ale on był tylko i wyłącznie wydany przed laty na CD, natomiast nie było go na winylu. Winyl zresztą wówczas pojawił się, jak zapewne pamiętasz, jako pierwszy. Ale pamiętam, że Summer Love to był również utwór, który wykonywaliście w naszym moim Ani Metlewicz programie Luz. Dokładnie, był w Luzie i był prezentowany zarówno w Luzie, był też prezentowany w Trójce. To był, Boże, 91 rok albo 92. No, kawałek czasu, dokładnie. Troszkę tej miłości minęło już letniej. Natomiast fakt, faktycznie z wielką przyjemnością mogę powiedzieć, że płyta jest na rynku i jest dostępna w sprzedaży internetowej. Została zremasterowana przez Maćka Bogusławskiego, naszego perkusistę. I prawdę mówiąc, no, brzmi w zupełnie inny sposób. Tak? Jest to jednak nabrała to troszkę innej barwy, trochę innej dynamiki, a firma Gun Records jest w ogóle firmą, która bardzo dużą wagę przykłada do jakości. Obiecałeś mi, że zaproszenie na koncert, który się nie odbył. No, tak to się stało, że planowaliśmy koncerty. Prawdę mówiąc, miały być te koncerty zarówno w Gdyni, w Toruniu, w Warszawie. Był w planach, rozmawialiśmy a propos koncertu w Trójce. No, tak się stało, że pandemia, koronawirus w zasadzie zdominował cały świat, całą naszą planetę i wiele osób, nie tylko ja tutaj nie będę się użalał nad moją sytuacją. Po prostu dotknęło to całego społeczeństwa, w zasadzie wszystkich ludzi, prawie że w takim samym stopniu. Poza wąskim gronem milionerów, którzy się stają bilionerami. Natomiast to ty, jeżeli chodzi o resztę. Natomiast jeżeli chodzi o resztę, no to prawdę mówiąc dotknęła nas w takim samym stopniu muzyków, robotników, kucharzy, nie wiem, właścicieli małych firm. Cała Polska, właściwie cały świat stanął. Mam nadzieję, że to wszystko wróci do normy już niedługo i te koncertowe wykonania będziemy mieli szansę usłyszeć. No to teraz jakbyś mógł ładnie zapowiedzieć On The River i o to, żeby poprosił słuchaczy, żeby zostali w domu z Trójką. Zostajemy w domu z Trójką, On The River, zespół No Limits. Pamiętajcie, zawsze myślimy o innych. Maciej Łyszkiewicz, dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Yes, you said you love me no more. Our love simply found its end. Oh, please, simply stay. But you will never come back. Stay on the river, on the river bank. On the river bank. Stay. I gotta stay on the river bank. Yes, you said you love me no more. Our love simply found its end. Please, simply stay. But you will never, never come back. So I will stay on the river, on the river bank, on the river bank. Stay, I gotta stay. This garden, this river will always remind me of you. So I to grupa No Limits w Trójce. Tę piosenkę mogli usłyszeć słuchacze i widzowie telewizji MTV wiele lat temu w całej Europie. 22:07 Trójek, klub UKF, małpa.polskiradio.pl. Czekamy na Państwa kolejne propozycje muzyczne do godziny 12. Chciałbym poprosić o piosenkę dla mojej żony dzisiejszej audycji, jeżeli to jest możliwe. Sztywny Palazzi, Wieże Samotności, Wieże Radości. Bądź odwrotnie, może pomyliłem. Ale piękna piosenka, żona zrozumie i będzie szczęśliwa. Dziękuję. Wieża radości, wieża samotności. Robiliśmy nawet taką audycję w cyklu Historia pewnej płyty o tym krążku właśnie zespołu Sztywny Palazji. A swoją drogą to nawet Barta Trzymania, który jest na liście dość wysoko, był przez chwilę wokalistą grupy Sztywny Palazji. Kasia, Adam i Kajtek pozdrawiają z Lublina, a my gramy Państwa kolejną propozycję. Kłaniam się, mówi Piotr. Czy mógłbym poprosić o piosenkę? Z okazji urodzin Patrycji chciałbym, żeby choć pomalił mój świat, ale został nadany 2 plus 1, choć już pomalowany przecież. Na, na, na, na. Hi, this is Fergal from the Cranberries, asking you to stay safe and stay at home with Trojka. Przed chwilą grupa 2 plus 1, a ja przypomnę, że Państwo mogą pisać i zamawiać swoje ulubione utwory, polskie utwory do godziny 12. Po 12 będzie Katarzyna Borowiecka. A nasz numer telefonu niezmiennie 22713, adres mailowy ukf@polskieradio.pl. Pan Wojciech pisze, że słuchał rozmowy z Krzysztofem Cugowskim we wtorek. No i zamiast kołysanki chciałby dzisiaj również usłyszeć. Jeszcze umiesz ufnie spać, ścisnąwszy dłoń jej cały świat, bez lęku dnia. Jeszcze nie wiesz, co to fałsz, zwodniczy czar, podwójna twarz, okrutna gra. Jeszcze łatwo dzielisz świat na dobro, zło, na biel i czerń. Wiesz, kto jest kto. Jeszcze umiesz krzyczeć chcę bez pytań jak. Czy starczy sił, czy warto tak? Szklana kula rozpryśnie ręce, raniąc boleśnie, kiedy los pierwszą lekcję ci da. Jak cię przed tym uchronić, przed szarością obronić, życiem nijakim dłym, nie wiem jak, nie wiem jak. Gdzie biel, gdzie czerń i kto jest kto, jak poznać zło, ja nie umiem krzyczeć chcę bez pytań jak. Czy starczy sił, czy warto tak? Ciągle gdzieś w rękawie as, bez reguł gra. Wyprzedzać cios, nie ty to ja. Ciągle gdzieś w rękawie as, bez reguł gra. Wyprzedzać cios, nie ty to ja. Szklana kula rozpryśnie ręce, raniąc boleśnie, kiedy los pierwszą lekcję ci da. Jak cię przed tym uchronić, przed szarością obronić, życiem nijakim dłym, nie wiem jak, nie wiem jak. Zamiast kołysanki Krzysztof Cugowski. 22,7 trójek lub UKF małpapolskieradio.pl. Od Kasi, Adama i Kajtka teraz będzie jeszcze piosenka. Będzie Franek Kimono i King Bruce Lee Karate Mistrz. Nie boję. Ja jestem King Bruce Lee Karate Mistrz.

spokojny jest tylko mój dom, gdzie ty jesteś, a mnie tam nie ma, gdzie nie wrócę już chyba. Mamo, bardzo cię kocham, kocham cię. Myślałem, że ty skrzywdziłaś mnie, a to ja skrzywdziłem ciebie. Szkoda, że tak późno pojąłem. Cześć, Dubowska. Zostań w domu z trójką. Autopromocja Polskiego Radia. Zanim spotkamy się w klubach, operach i filharmoniach, zapraszamy na wyjątkowy cykl koncertów.